पहली उड़ान 14 भाग अध्याय 3 1901 विल और अगली गर्मियों में एक नई मशीन के साथ वापस लौटे। वो पहले वाली मशीन के आकार से दुगनी बड़ी थी। यह अब तक का सबसे बड़ा ग्लेडर है, विल ने कहा। इसके पंख पिछली मशीन की तुलना में अधिक लंबे और अधिक घुमावदार हैं, और ने कहा। ये पंख हमें लंबे समय तक हवा में बने रहने में मदद करेंगे। विल पहले उड़ा, उसने कुछ समय के लिए ग्लाइड भी किया, लेकिन अचानक मशीन घूमने लगी और बहुत तेज़ी की ओर गिरने लगी। रुको, और वो चिल्लाया, पर मशीन जमीन पर ज़ोर से आकर टकराई। क्या तुम ठीक ठाक हो, टॉम ने पूछा। विल की एक आंख पर काला दाग था और उसकी नाक पर खून था, लेकिन वो बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था। विल और को मशीन ठीक करनी थी, इसलिए उन्होंने टॉम के पापा को मदद करने के लिए काम पर रखा। कुछ दिनों में वो फिर से उड़ने को तैयार थे, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। मशीन कई बार अचानक रुक जाती थी और फिर ज़मीन की ओर घूमती हुई गिरने लगती थी। उसमें क्या गड़बड़ है, टॉम ने पूछा। हम नहीं पता, और ने कहा। वे नहीं जानते कि क्या गलत है, पापा ने टॉम से कहा, लेकिन मैं तुम्हें उसमें सवारी करने की इजाज़त नहीं दूंगा, वो सुरक्षित नहीं है। विल और मशीन में अलग अलग बदल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें गलती समझ में नहीं आई। अंत में उन्होंने ओहियो लौटने का फैसला किया। आप हार तो नहीं मान रहे हैं, टॉम से पूछा। मुझे नहीं लगता कि लोग 1000 साल तक उठ पाएंगे, विल ने कहा। टॉम ने विल और को समुद्र तट से दूर जाते हुए देखा। उसने सोचा कि अब वो उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा।